ερχόμαστε σήμερα ξανά ως μηχανοδηγοί σε μια αμαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Όταν είσαι οδηγός, πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Έτσι, το τρένο δεν βγαίνει ποτέ από τις ράγες. Τέλεια. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Και αναγκαίος. Κυρίως αναγκαίος. Πάνω απ' όλα. Το αναγκαίο καλό που λέγαμε. Το αναγκαίο κουλό που έλεγε και ο Ζαραλίκος. Ναι. Ό,τι πρέπει, όντως. Είναι αναγκαίος αυτή την κυβέρνηση. Έκανε όλο αυτό το σοου και συνεχίζει να το κάνει. Ότι και καλά υπερασπίζεται τη Μακεδονία. Το παιδάκι ήταν Έλληνας. Το παιδάκι. Εννοείται, αφού το άγγιζε ο καμένο. Ήταν Μακεδόνας. Ξένο παιδί. Ενώ Σκοπιανό. Να προσέξει πώς μιλάει. Συγγνώμη. Τίθενται θέματα. Δεν προσέχουν υπουργοί. Εγώ θα προσέχω. Ναι. Ποιο δεν προσέχει. Δηλαδή, εδώ χειρότερο είναι ο Μουζάλας που του ξέφυγε και φαίνεται ότι του ξέφυγε, γιατί διάβαζε και ένα χαρτί εκεί που τα έγραφε στα αγγλικά και είπε Μακεδονία, ή ο Καμένος που υποτίθεται υπερασπίζει τον όρο, το νόημα, την πατρίδα Μακεδονία και τα κάνει όλα αυτά για να περιχαρακώσει τα πρόβατα από κάτω που τον πιστεύουν. Τώρα, σε όποιο δίλημα μπαίνει ο Καμένος από την άλλη πλευρά, ξέρεις, η απάντηση είναι εύκολη. Υπάρχει και κόσμο που τρόμαξε μήπως ο Καμένος φύγει από την κυβέρνηση. Μην αποσύρει. Ότι έρχεται 25η Μαρτίου και δεν θα κάνει παρέλαση ο Καμένος. Τάχα μου. Γι' αυτό το καθυστερούν. Θα τα παρατήσει τώρα να φύγει ο Καμένος. Γι' αυτό, και αυτό το κάνει βαβά τώρα. Μπα και την άλλη εβδομάδα και μετά. Να κάνει την παρέλαση. Έξαλος. Μετά θα γίνει ο Καμένος. Μετά θα τα παρατήσει. Φέτος δεν θα έχει χορούς. Γιατί έχει και εναλλακτικό σενάριο ο Καμένος. Αν φύγει, έχει μετά προοπτικές πολλές. Όντως, με τη Δούρου δεν θα κάνουν φέτος εκεί που κάνουν τους χορούς. Αυτό το που γιορτάσαμε μετά. Δεν το κάνανε. Δεν ξέρω. Κρίμα. Δεν έγινε το 28. Το θέμα με. Όχι, στην Αθήνα γίνεται αυτό. Στην 28 είναι στη Θεσσαλονίκη πάνω. Ναι, δεν ξέρω. Πηχούντα, εγώ θυμάμαι, γινόντουσαν αυτά. Μερικοί αμφισβητούν. Έγιναν και πέρυσι. Μερικοί αμφισβητούν, αν και είχε βροχή πέρυσι. Αμφισβητούν την ειλικρίνεια. Του Πάνου Καμένου. Ο Πάνος Καμένος μας έχει δείξει τώρα 3 χρόνια πόσο είναι η ΑΝΕΛ, 4 δεν θυμάμαι. Ό,τι λέει το κάνει. Έχει κάνει ποτέ κολοτούμπα ο Πάνος Καμένος? Θυμάσαι εσύ να έχει κάνει κολοτούμπα? Από την αρχή έλεγε ότι στηρίζει τον Τσίπρα και τώρα αυτό λέει. Ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το είπε. Είδες κάτι άλλο? Όχι. Να θυμηθούμε λίγο. Υπάρχει κάτι άλλο τελικά? Όχι. Κάτι άλλο, ναι. Κάτι απλό, όχι, μη φανταστεί τώρα. Τι ακριβώς έλεγε πριν γίνει υπουργός. Ούτε λαϊκοί είμαστε, ούτε επικίνδυνοι. Εμείς μιλάμε και προετοιμάζουμε τους όρους για πλήρη αποδέσμευση της χώρας από το επαίσθητο μνημόνιο. Για κατάργηση άμεση των μνημονίων. Η τριπλή συγκυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για το μνημόνιο νούμερο 3. Θυμηθείτε την ημέρα που το αναφέρω εδώ μες στο κοινοβούλιο. Τα έλεγε από τότε στο κοινοβούλιο και κατήγγειλε την τριπλή συγκυβέρνηση που ετοίμαζε το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο. Τελικά το έκανε η διπλή συγκυβέρνηση. Όχι, δεν το έκανε. Ποιος το έκανε? Δεν έχουμε στοιχεία. Πετιές έτσι. Έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει μνημόνιο. Έχει την υπογραφή του στοιχεία Καμένου. Στοιχεία δεν έχω. Δεν έχω δει πάνω. Σιγά μην υπογραφεί Καμένος. Λοιπόν, είσαι αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά, δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο αυτό το προνόμιο να είναι, όχι μόνο η ζωή που πίστεψε τον Τσίπρα. Πίστεψε και ο Καμένος τον Τσίπρα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Ποιο? Δεν έχει πει. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Αυτό απορρέει. Θα μείνουμε σε ό,τι ακούμε. Ότι ο Καμένος από πριν κατήγγειλε όλους αυτούς και αποκάλυπτε και στα social και στη Βουλή όλους αυτούς που ετοίμαζαν και έφερναν το τρίτο μνημόνιο. Το ξέρω, ο άνθρωπος το έβλεπε ότι όλοι αυτοί φέρνουν τρίτο μνημόνιο. Και χρέος του είχε να το αποκαλύψει ώστε να μην έρθει το τρίτο μνημόνιο. Ακούσαμε το πρώτο ηχητικό. Αλλά ακούσαμε. Να ακούσουμε και το δεύτερο. Η κυβέρνηση και η Τρόικα προχωράνε σε νέο μνημόνιο. Με νέα εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών. Οι πολίτες έχουν πλέον υποχρέωση να αντισταθούν σε αυτή την αποτυχημένη πολιτική που οδηγεί την ελληνική οικογένεια στην εξαθλίωση. Και αυτά τα έλεγε πριν αναλάβει πριν τις εκλογές πέρυσι του Ιανουαρίου. Ήταν άλλη συγκυρία. Προειδοποιούν, ναι, αλλά ποιος άλλος θα έλεγε τόσο καθαρά ότι έρχεται τρίτο μνημόνιο, προσέχτε, ψηφίστε μας για να μην φέρουμε τρίτο μνημόνιο. Που το φέρουν οι άλλοι, οι τριπλοί, συγκυβέρνηση, οι Σαμαράδες, οι Βενιζέλ κλπ. Κανένας δεν τολμούσε να τα πει αυτά. Δεν. Λοιπόν, τα έλεγε ο Καμένος. Αν δεν σας έφτασαν αυτά τα 2 ηχητικά, ακούστε το τρίτο που πραγματικά είναι από τα καλύτερα ηχητικά του Πάνου Καμένου. Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι Τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. Στην αρχή χρησιμοποίησαν τον Παπανδρέου. Εν συνεχεία βάλαν τον κύριο Παπαδήμο. Μετά διορίζαν τον κύριο Σαμαρά. Προχωράνε τώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο, σε μια τρίτη πλανητική σύμβαση και πιθανώς με έναν άλλον υπάλληλο πρωθυπουργό. Έτσι έλεγε ο Καμένος. Εντάξει τώρα. Με έναν άλλο υπάλληλο. Ποιος ήταν μετά τον Παπανδρέου, τον Παπαδήμο, τον Σαμαρά, ο υπάλληλος που υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο? Θύμησέ μου τώρα λίγο. Ο Καμένος, δεν τα λέω εγώ, δεν μοντάζ. Ο σκληρός διαπραγματευτής ήταν, δεν ήταν υπάλληλος. Ναι. Ο υπάλληλος, ο επόμενος δεν ήταν ο Αλέξης. Τι ήταν? Ελεύθερος επαγγελματίας. Α, δεν ήταν μισθωτός. Δεν ήταν μισθωτός. Στους ΕΒΕ. Ο Αλέξης που να πληρώνει τη Μέρκελ. Στις φορές το ΤΕΒΕ δεν υπάρχει χειρότερο. Γιατί έμδινεις ένα σκασμό λεφτά, δεν θα πάρεις και ποτέ σύνταξη. Με το δίκιο του Αλέξη, τον συμπονώ. Είναι το πρώτο που συμπονώ τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα έλεγε προεκλογικά και τελικά δεν ψηφίσανε μνημόνια, νομίζω, η Καμένο Τσιπρέη. Θέλω να ευχαριστήσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παρά τον ενελέη το πόλεμο που δεχτήκαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακόμα μια φορά μας ορίσαν ως εγγυητές για τη διακυβέρνηση, για την ομαλότητα, για την πρόοδο του τόπου. Δίνω την υπόσχεση ότι θα τηρήσουμε την εντολή τους. Από αύριο το πρωί, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Αλφας Νόν, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Βίτα Αθηνών, Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Έτσι λοιπόν, βγάλαμε την Ελλάδα από τα μνημόνια με μνημόνια. Εντάξει, πάντως είναι δεν ακούσαμε... ομοιοπαθητική. Πώς. Έτσι δεν κάνουν. Κάπως έτσι δεν κάνουν. Τα έχει πει και ο Αλέξης. Το κάνουμε για να το τελειώσουμε. Τον Καμένο σήμερα. Για να το τελειώσουμε το κάνουμε. Ναι, ναι, το φέραμε γιατί δεν θα τέλειωνα αλλιώς αν δεν το φέρει στο τρίτο. Δεν ακούστηκε όμως η ξεφτύλα του ναι σε όλα. Άκουσε σε όλα. Ναι, ξέρω. Όχι, όχι. Υπήρχε και σε όλα. Μετά. Δεν θυμάμαι, δεν εδώ ξέρω. Είναι από την 14η Αυγούστου όταν ψηφίστηκε το μνημόνιο. Ήταν ναι με μούτρα. Ναι, και δεν γουστάρω κιόλας. Α, ναι. Σαν τον Βασιλιά που δεν χαμογελούσε στη φωτογραφία όταν έκαναν η χουντική το πραξικόπημα τότε. Τέτοιου τύπου. Άρα 1967. Δεν το πρέπει να πιάνουμε και αυτά στους πολιτικούς. Τους μορφασμούς. Ναι. Την κρυμάτσα. Όπως ας πούμε στο εξώφυλλο του Downtown, όλοι αυτοί που φωτογραφήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα που κάναν τους πρόσφυγες που είχαν βλέμμα λυπημένο. Και κατατρεγμένο σχετικά. Αυτό πρέπει να κοιτάμε και αυτά πια. Όχι μόνο τις πράξεις και τα άλλο. Είχες δίκιο. Θα τα προσέχω και αυτά. Από εδώ και πέρα. Αυτά τα έλεγε ο Καμένος, αυτή η τελευταία δήλωση είναι τη βραδιά των εκλογών που τον βγάλανε και έλεγε ότι πάμε να τελειώσουμε τα μνημόνια. Λίγο καιρό μετά ψήφισε τα μνημόνια. Εντάξει. Αφού έχει ψηφίσει τα μνημόνια, πρέπει να δικαιολογήσει την Κολοτούμπα. Πώς λοιπόν δικαιολογήσει την Κολοτούμπα? Δεν υπογράψαμε μνημόνιο με την έννοια τη συνέχιση τη πολιτική τη λιτότητα. Εκβιάστηκε η κυβέρνηση αυτή, μια κυβέρνηση που έρχεται από την αριστερά και ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς που δεν υποτάχθηκε στη διαπλοκή και στη διαφθορά, και φτάσαμε χρησιμοποιώντας κάθε δυνατόν μέσο. Καθίσαμε στις συζητήσεις, σηκωθήκαμε από τις συζητήσεις. Ξανακαθίσαμε στις συζητήσεις. Εντάξει, γιατί δεν είναι και πολύ καιρό. Υπογράφαμε στα ενδιάμεσα, εκβιάστηκαν. Εκβιάστηκαν. Δεν είχε παίξει ποτέ αυτό το σενάριο πριν τις εκλογές ότι μπορεί να εκβιαστείς. Αλλά δεν εκτιμάται αυτούς που τα λένε αυτά. Ποιοι τα λένε αυτά? Η ΛΑΕ. Ποιο το είχα ξεχάσει ότι εκβιάστηκαν. Ναι, δεν το λέει και η ΛΑΕ. Και η ΛΑΕ επίσημα δεν ξέρω. Τώρα η ζωή ξέρει, τα έχει πει τώρα. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε, τι ήταν να τελειώσουμε. Δεν μπορώ να πιάνω τη ζωή. Σωστό, εγώ να σκέφτομαι τη ζωή. Να γίνει λιγότερο. Είσαι εμπαθή. Είμαι εμπαθή. Τι να κάνω. Δεν μπορεί να κρίνει με την προσωπικά χαρακτηριστικά. Και με την τώρα είχα το ίδιο. Ναι, σου πέρασε. Μου πέρασε. Δηλαδή είναι ίδια κατηγορία. Τα πόσο καιρό περνάει κάτι. Όταν την ξαναμάζει ο Σαμαρά, λίγο μέσα έπεσε μέσα. Όσο είχε τη Δημοκρατική Συμμαχία, πώ λέγονταν το κόμμα τη, έτσι δεν λεγόταν. Στην παράταξη συμμαχία. Όχι, στην παράταξη είναι αυτά του Πασόκ. Ναι. Ένα δημοκρατικό που δεν είναι. Αυτό δημοκρατική συμμαχία. Δύση. Κάτσε να κλείσουμε με τον Καμένο. Και για να ολοκληρωθεί η Κολοτούμπα, πρέπει να βγάλει τρελού όλου του άλλου. Ότι εγώ ποτέ δεν το είπα και κυρίω ποτέ δεν το έκανα. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσεί. Η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Βίτα Αθηνών, Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Ποιο μνημόνιο, ποια υπογραφή. Τι είναι αυτά που λέτε. Ακούστε κάτι. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει είναι μια συμφωνία που θα οδηγήσει διαπραγματεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Καμένος Παναγιώτης. Στα τέσσερα. Ναι. Καμένος Παναγιώτης. Στα τέσσερα. Ναι. Έτσι λοιπόν βγάζουμε τρελούς όλους τους άλλους. Έχετε υπογράψει, μου δείχνετε την υπογραφή. Όντως δεν είχε εκεί συνάδελφος την υπογραφή εύκαιρη, άρα δεν έχουμε υπογράψει. Άρα δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Άρα μπράβο, είναι συνεπής. Ωραία, κάπως έτσι. Βγήκε και τώρα έκανε δηλώσεις νωρίτερα από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Τα πάντα είπε. Τι, γιατί αυτή τη διαφθορά που την ανασύρουν πάντα ότι όταν έχουν, βρίσκονται σε δύσκολη θέση και ότι υπάρχει αυτή η κυβέρνηση για να πατάξει τη διαφθορά που την πατάσει συνεχώς, ανασύρει λεκτικά. Λεκτικά, γιατί τα κανάλια υπάρχουν ακόμα και βλέπω ότι θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Όταν είναι στα δύσκολα, έχει και την Τρίτη μια συζήτηση στη Βουλή, εκεί να δεις. Τι θα γίνει. Η συζήτηση γίνεται μετά την διήμερη σύνοδο στην Ευρώπη, όπου θα επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάδα είναι μόνη της, δεν είναι ενωμένη Ευρώπη, είναι η δομένη Ευρώπη. Ε κι αυτό. Καλό. Είναι πολύ καλό. Και έρχεται ο Τσίπρας μετά, ο Σύρωας, να παλέψει τη διαπλοκή. Πάλι. Πάλι. Για άλλη μια φορά παλεύουμε τη διαπλοκή, η οποία δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Απάλευτο έχει αυτή η διαπλοκή. Δεν έχει πάθει διαπλοκή απολύτως τίποτα. Και δεν πρόκειται να πάθει. Και ακούγει πολλούς Σιριζέους έτσι, βλέπω και στα social media ή ανελίστες, δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί. Που έχουν ένα μένος να κλείσουν κανάλια και όλα αυτά και να μείνει ο Πρετεντέρης χωρίς δουλειά. Αν κάποιος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά, είναι ο Πρετεντέρης. Οι άλλοι 500 που δουλεύουν, ναι, 500 είναι, μάλλον θα μείνουν. Οι περισσότεροι. Ναι, να σμαρτωθούν στα άλλα κανάλια, δεν χωράνε μάλλον. Οι Πρετεντέριδες δεν μένουν χωρίς δουλειά, που και να μείνει χωρίς δουλειά δεν έχει ανάγκη. Αλλά δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά. Ας το έχουν στο νου τους αυτό όσοι αρκούνται σε κάτι τέτοιου τύπου συμβολισμούς. Αρκούντες! Αρκουντέιντες! Σαν προχτές του κλείσαν το κανάλι. Σαν προχτές του κατά 69. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, η ειδική της. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας δίνουμε βιβλίο του Μπογιόπουλου. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200. Καινούριο. Όχι, το αυτό που έχει βγάλει. Πάλι τώρα πριν κανένα δίμηνο. Οπότε το έβγαλε. Νίκος Μπογιόπουλος. Δεν παράγει, αργεί. Τι αργεί, ρε, βιβλία βγάζει. Βιβλία βγάζει. Ριζόγαλα. Τα φτιάχνει κάθε μέρα. Ας κάνει best seller αυτά που βγαίνουν πιο. Αυτό έγινε τέτοιο. Είναι ένα μάζεμα. Νίκος Μπογιόπουλος την άλλη φορά αριστερά από τις εκδόσεις Καψιμή. Κυκλοφορεί, είναι ωραία άρθρα για το ρατσισμό, για την Ευρώπη, για την αριστερά, την ωραία που έχουμε. Άλλωστε ο τίτλος, την άλλη φορά, τρεις τελείες αριστερά, νομίζω τα λέει. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 έξω στην Ελισάβετ, θα πάτε από αύριο και μετά στις εκδόσεις Καψιμή, θα σας πούμε μετά που είναι αυτό, για να παραλάβετε το βιβλίο «Καλή ανάγνωση, καλά μυαλά». Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Α, το έναρξης. Καλώς μας. Έπρεπε να βάλεις το... Για βάλε ένα... Κάνουμε σαν να μην έχουμε αρχίσει. Μια υπενθύμηση. Σαν να μην έχουμε αρχίσει. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Πού είσαι ρε Βαΐλε? Πού εξαφανίστηκες αγαπημένο μου αγόρι? Πού βρίσκεσαι? Ο Άδωνης ψάχνει να συγκινεί του. Ναι. Το φαΐλο. Το φαΐλο. Ιδεολογικό. Το διαγραφέντα. Ναι, εσχάτος. Εσχάτος. Τι κρίμα να πέσει τόσο άδικα. Είχε πολλά να δώσει στην παράταξη. Και ο Κυριάκος αυτός πια δεν αφήνει τίποτα να ακουστούν οι ελεύθερες φωνές, οι δημοκρατικές. Η σοβαρή Χρυσή Αυγή έχει διαμορφωθεί πια, είναι έτοιμη να φτιαχτεί. Ναι, διαγράφει ο Κυριάκος. Μπαλτάκι. Ναι, γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Κάποια στιγμή όλοι μαζί θα κυβερνήσουν αυτοί. Γι' αυτό φτιάχνεται. Γι' αυτό θα φτιαχτεί άλλωστε. Πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κυριάκος είναι κεντρός, όπως έχεις καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Έχει αντιπρόεδρο τον Άδωνη. Δεν είναι κεντρός. Ο Άδωνης εκεί ήταν παράτερος, αλλά τι να κάνουμε, τι στάφερες. Και ο Βορύδης. Ασφιχτίουν όλοι αυτοί. Ο Βορύδης δεν έχει θέση. Γιατί είναι ο Φαΐλος, είναι ο Μπαλτάκος, είναι ο Καπερνάρος. Ποιοι άλλοι είναι. Αυτή είναι εκτός, όπα, μην τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι εκτός. Άρα είναι κεντρός. Είναι το νέο κόμμα. Δια της ατόπου προκύπτει ότι είναι κεντρός. Κόμμα καινούριο έχουμε. Επιλογές στη δημοκρατία. Το ρίζα αυτό είναι. Όχι, αυτό ήταν μια κίνηση, δεν ξέρω, του Καπερνάρου. Λένε οι δημοσιογράφοι ότι όλοι αυτοί κάτι θα ανταμώσουν κάποια στιγμή μαζί. Και ο Αντώνης, κύριε. Και ο Αντώνης, λένε οι δημοσιογράφοι, θα είναι και ο Αντώνης, κύριε. Γιατί χωρίς τον Αντώνη. Δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι στη δημοκρατία έχετε επιλογές. Δηλαδή δεν σ' αρέσει ο Κυριάκος. Διέξοδα. Θα πας στο Φαΐλο. Δεν σ' αρέσει ο Φαΐλος, έχει και Χρυσή Αυγή μετά. Κοιτώντας δεξιά. Κοιτώντας πιο δεξιά είναι το Πασόκ, είναι το ποτάμι. Έχεις πολλές επιλογές. Να κυβερνηθείς. Θες μνημόνιο αριστερό. Το Πασόκ από τη Χρυσή Αυγή. Τα έβαλα εγώ έτσι. Όχι από τη Χρυσή Αυγή. Από τους άλλους. Καλά, είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια. Αν τα κρίνεις με οικονομικά κριτήρια, όλοι αυτοί υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα. Ευρώπη και μνημόνια. Δεν πανάνε ακροδεξιός, δεν πανάνε δεξιός, δεν πανάνε κεντρός, δεν πανάνε φιλελεύθερος. Με οικονομικά κριτήρια. Με πολιτικά κριτήρια υπάρχουν διαφορές όντως, για να μην τα ισοπεδώνουμε. Αν και η ταμπέλα μας εδώ λέει και λίγο ισοπαίδωση. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά ο Καμένος έβγαλε τίποτα, καμιά ψυχή. Περίμενε. Οι 5 που θα πάτε να πάρετε από τις εκδόσεις Καψιμή, δηλαδή Ζωοδόχου Πηγής 55-57, από αύριο και μετά, από τις 10 μην βιαστείτε, το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου, του συγγραφέα Νίκου Μπογιόπουλου με τίτλο «Την άλλη φορά αριστερά είστε». Ο κύριος Κουτσιλιανός Σπύρος, η κυρία Αναστασία Βασιλιάδου, η κυρία Τσούκα Κατερίνα, η κυρία Ζωήτσα Σιδέρη και ο κύριος Μάνθος Χρυσάφης. Καλή ανάγνωση, όλα καλά. Ένα δώρο σας κάναμε εν ώψη 25. Καλό να περάσετε. Με ποτό είναι ή χωρίς ποτό? Χωρίς ποτό. Γύφτος. Δεν μπορούσε να έχει ένα ποτό μαζί με το βιβλίο. Δεν το έχουν σκεφτεί εκεί και στις εκδόσεις. Αν δεν η κρίση για νέες ευκαιρίες. Όποιος δεν το έχει καταλάβει θα μείνει πίσω. Λοιπόν, ρωτάει να σε ακροατήσει εδώ πέρα ο Λουδοβίκος, πού βρίσκεται το κακό στα τέσσερα. Κατά αγγλικότερο. Γιατί είπαμε εμείς ότι είναι κακό. Όχι, τέλος πάντων, μια χαρά στάση λέει, μου φαίνεται. Εικάζεται ότι είναι, το είπαμε ως αρνητικό. Όχι, εμείς για καλό. Ο Καμένος το έχει. Δηλαδή, το είχε πριν. Δαιμονοποίηση. Το είχε πριν. Το είχε δαιμονοποίηση. Μετά πριν. Δεν έχει ξαναπεί τίποτα για τέσσερα. Όχι, τι κακό έχουν και τα σκυλιά. Δηλαδή, λέει και τον Doggy Style, ας πούμε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Οι απειλές. Απειλές. Λύσα κάνουν. Να πέσει. Ο εκβιασμός. Ο εκβιασμός. Να μείνουμε λίγο στον Καμένο. Αφού λοιπόν. Κέρδισε τίποτα από αυτό ή τσάμπα το κάνει με το Μουζάλα. Κέρδισε. Κάνα ψηφαλάκι παραπάνω πρόβατα. Ναι, τσίπησε τίποτα πουθενά. Του συσπηρώνει γιατί όλοι οι ειδικοί του λένε: κοίτα, να δεις για το εθνικό θέμα. Κρατάει, αντέχει, θέτει θέμα τη Μακεδονία. Έκλαιγε ο Καραμαλής ο Εθνάρχης. Τώρα ο Πάνος Καμένος είναι συνεχιστής του Καραμαλή του Εθνάρχη. Από βλακίες, αλλά τίποτα. Ναι, ναι. Αυτός αυτό ο τόπος τρελαίνεται με κάτι τέτοια. Μακεδονία τη λένε όλοι. Μακεδονία την είπε και ο ίδιος ο Καμένος χτες. Χτες θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα. Το πρωί στο Μέγκα που βγήκε την είπε τέσσερις φορές. Μην οι το δύο. Θα περίμενε. Παρέτηση του εαυτού. Οι δύο δεν ακούγονται καλά γιατί πέφτουν από πάνω Καμπουράκης και Οικονομέας. Θα ακούσουμε τις άλλες δύο φορές. Μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το είπε. Η δεύτερη φορά είναι καθαρά λέει τη λέξη Μακεδονία. Αυτό που σας λέω είναι ότι μεταφέρεται η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά. Δηλαδή στο θέμα της Μακεδονίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τι θα κάνει? Θα αρνήσει το παλιό ότι θα το ξεχάσουμε τη Μακεδονία σε λίγα χρόνια? Δηλαδή αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα έρθουν και ιδίως τα εθνικά θέματα στα οποία πρέπει να πάρει θέση. Οι θέσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα ως βουλευτής είναι ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, είναι ναι να βρούμε σύνθετο όνομα για τη Μακεδονία, ναι να βρούμε σύνθετο όνομα για τη Μακεδονία. Ο Καμένος μιλάει για τη Μακεδονία. Μήπως είναι να παραιτηθεί. Τη δικιά μας Μακεδονία. Όχι, γιατί. Μήπως θέλει να πούμε τη δικιά μας νότια το Σκοπείο. Χειρότερο. Τι, νότια η το Σκοπείο. Μακεδονία η δικιά μας έχει όνομα. Μακεδονία. Και Χαλβά έχει και Πάοκ έχει. Και Μεγάλη Αλέξανδρο μαγουστάρουμε. Και Μεγάλη Αλέξανδρο. Και τους πάντες. Εδώ ο Καμένος. Τώρα αν είχε χιούμορ ο Μουζάλας να βγει να πει. Δεν έρωτη στήριξή μου από τον Καμένο. Να παραιτηθεί ο Καμένος. Το είπε τέσσερις φορές ξαναλέμε. Εδώ ακούσετε τις δύο. Η δεύτερη είναι πιο γερή. Σύνθετο όνομα για τη Μακεδονία. Δεν είπε για τα Σκόπια. Δεν είπε για τη Φύρομ. Λοιπόν, εδώ δεν θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Δεν ξέρω. Δεν θα κάνουν ανακοίνωση. Εκτός κι αν, όπως λέει ο μεγάλος προφήτης, είναι όλα στημένα αυτά για να είναι τεχνητή ένταση. Δεν μπορούν να στήσουν ούτε δύο τούβλα στη σειρά. Όλοι αυτοί που βλέπεις. Μ' αρέσει που τους αποδίδουμε και ικανότητες. Αμφισβητείς τον προφήτη. Όπου φυσάει ο άνεμος, ό,τι γίνει, αρπαχτεί, αρπακόλα, ανικανότητα στο έπακρον. Μάλιστα. Και στο επαρκό που λένε οι υπόλοιποι. Ούτε τους προφήτες δεν σεβόμαστε, το γέροντα. Δεν σεβόμαι κανέναν. Οικουμενήσιο. Ναι. Λοιπόν, τι έχεις ένα μήνυμα του γιος μας απάντησε στο Twitter, ο Καπερνάρος. Τι λέει. Λέει, αν ξέρετε κάτι για συμμετοχή μου σε κόμμα με Καρατζαφέρη Κουλουπού, να μου πείτε, παιδιά, να ξέρω. Το γράφουν και το λένε σήμερα, κύριε Καπερνάρε μου. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς αναπαραγωγή κάνουμε. Ποτέ δεν έχουμε. Είπαμε για Καρατζαφέρη παρόλα αυτά. Δεν είπαμε. Για Φαΐλους. Είπαμε και. Ο Καρατζαφέρης είναι το δημοσίευμα. Γι' αυτό. Δημοσίευμα, καλά κάνει. Βάζει και το. Εμείς δεν είπαμε Καρατζαφέρη. Εννοεί και το. Προφανώς διαψεύδει με αυτό το μήνυμα του ή την ερώτησή του, αν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί τον φέρνουν και αυτόν εμπλεκόμενο στο πέρα της Νέας Δημοκρατίας πιο δεξιά χώρο. Τον ξεσκονίζουν λίγο τον Καρατζαφέρη, βλέπω τελευταίως. Τον βγάνουν τα κανάλια αυτό. Κέντρο μυρίζει. Αλλά ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο που όταν. Έχει, λίγο ένα, όταν έχει πιάσει λίγο μούχλα. Το οπότε σύστημα ετοιμάζει νέες εξελίξεις, αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν στα κανάλια. Έχει μείνει 1-2 χρόνια εκτός ο Καρατζαφέρης και βγαίνει, ξεκινάει από lifestyle εκπομπές, ξεκινάει από τις πολιτικές εκπομπές, έχει να πει. Ο Λεβέντης πώς έγινε αυτό που έγινε? Γιατί ρε παιδιά, ο Τζίμερος δηλαδή, γιατί να μην είναι ο Τζίμερος, ας πούμε, δεν έχει έρθει η ώρα του. Πότε δεν θα περιμένει? Έχουμε εφεδρίες. Όλα τα έχει κάνει. Υπάρχουν εφεδρίες. Ο Καρατζαφέρης πάει δεν γκάκι. Ένα ωραίο τόπο Καμένος χθες, αφού είπε τη Μακεδονία τέσσερις φορές, αφού είπε τα Σκόπια τέσσερις φορές Μακεδονία, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, γιατί ο Μουζάλα ζήτησε και μια συγγνώμη, είπε ότι ήταν και λεκτικό ατόπιμα. Αμέσως μετά το ρωτάνε ο Καμπουράκης και ο Οικονομέας για το ΝΑΤΟ. Πώς πάει το ΝΑΤΟ που έχει έρθει εδώ στο Αιγαίο και δεν θα άφηνε να περάσουν τα σαπιόβαρκα αυτά. Θυμάμαι, τα σαπιοκάικα, όλα αυτά, από τους δουλεμπόρους και με την Τουρκία και όλα αυτά. Η απάντηση που έδωσε λοιπόν ήταν πολύ ωραία. Δεν μου λένε τώρα επί τη ευκαιρία. Εκεί τι γίνεται τώρα κατά μήκος των νησιών με την ατολική αρμάδα και με όλα. Τι γίνεται, πώς πάει το σχέδιο? Το σχέδιο δεν πάει καλά. Ωραία, τι πάθαμε! Δεν πάει καλά διότι ακόμα οι ατολικές δυνάμεις δεν έχουν αναπτυχθεί όσο οφείλουν και παράλληλα δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην περιοχή. Ξέρετε, το πρόβλημα που υπάρχει κυρίως είναι ότι αυτά τα πλοία, ιδίως που έρχονται από μεγάλες χώρες που έχουν συνηθίσει να αναπτύσσονται στον Ατλαντικό ή σε ανοιχτές θάλασσες, αισθάνονται λίγο περίεργα όταν βρίσκονται σε στενά. Για αυτούς είναι πολύ στενό η απόσταση μεταξύ της Λέσβου και του Μικρασιασίας, έτσι. Ξέρετε, αν κάποιος έχει μάθει να πηγαίνει στον Ατλαντικό ή στη Μεσόγειο και να έχει 100 και 200 μίλια απόσταση από τις ακτές, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει. Γιατί φέραμε τα μεγάλα πλοία του ΝΑΤΟ? Νομίζαμε, ρε παιδί μου, ότι θα αλλιώς δεν έχει το ΝΑΤΟ πιο μικρά πλοία που να μπορούν να κινηθούν μεταξύ Μυτιλήνης και Λέσβου? Μα τώρα ΝΑΤΟ με μικρό πλοίο δεν είναι ξεφτύλα λίγο? Είναι αυτό ολόκληρο ΝΑΤΟ και να σου κάσει με το καΐκι? Δεν μπορούν να κουνηθούν επειδή είναι πολύ μεγάλα. Και όσο μεγάλο και να είναι ένα πλοίο, δηλαδή δεν μπορεί να κουνηθεί στο στενό. Πώς είναι η απόσταση Μυτιλήνης, Λέσβου και Τουρκία? Είναι το 3. Υπάρχει θάλασσα ανάμεσα σε Μυτιλήνη και Λέσβο. Σύμφωνα με τον Τζίπρα, ναι, είναι δύο νησιά. Δεν μπορεί να κουνηθεί ένα πλοίο, όσο μεγάλο και να μπορεί. 5 χιλιόμετρα είναι το πλοίο. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί, ας πούμε, να το. Και όλοι περιμένουν. Δεν μπορεί να βομβαρδίσει ένα νησί, να μην υπάρχει, να ανοίξει λίγο σε η θάλασσα. Σε δεύτερη φάση, μην βιάζει. Όλα θα γίνουν. Και ο Τζίμερο θα μπει σε σχήμα και θα βομβαρδιστούν και τα νησιά. Εκεί την πατάμε. Δεν γίνεται να γίνει. Γιατί βιαζόμαστε και όλα θέλουν τον χρόνο. Εμεί εδώ ξέρουμε το τέλο. Δεν γίνεται όμως να το βιάζουμε να έρθει νωρίς, γιατί δεν έχει νόημα ζωή. Θα γίνουν όλα με τη σειρά τους. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Τέλος πάντων. Η Γεροβασίλη εκπρόσωπος. Η Όλγα τι έγινε? Έκανε χθες μια δήλωση. Νόμιζα άλλαξε τα μαλλιά. Όχι βέβαια. Ο Πρωθυπουργός κατανοεί και συμμερίζεται την ευαισθησία τόσο του Πάνου Καμένου και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, όσο βεβαίως και του ελληνικού λαού, για το ονοματολογικό ζήτημα της Μακεδονίας. Για το ονοματολογικό ζήτημα της Μακεδονίας. Μονταζάκι μυρίζει. Αυτό είναι μονταζάκι. Αυτό, είναι, ναι, αυτό το φτιάξαμε εμείς. Του Καμένου είναι κανονικό όμως. Το κάναμε έτσι για να μην νιώθει μόνο στο Καμένος. Μην βγει και πει κάποιος να παραιτηθεί ο Καμένος, να παραιτηθεί και η Όλγα. Όποιος λέει Μακεδονία παραιτηθεί. Όλοι θα παραιτηθούν οι άξιοι ικανοί. Αυτό. Δηλαδή ποιος θα διαπραγματευτεί? Αυτό το άξιοι ικανοί. Τους προηγούμενους θέλετε πάλι? Σαμαροβενιζέλους. Μνημόνιο 2. Δηλαδή δεν ήρθαν προηγούμενοι, πάμε σε προηγούμενο μνημόνιο. Εννοείται, ναι. Το τέταρτο μνημόνιο που έρχεται, το ετοιμάζουμε. Δεν ξέρω ποιος θα το φέρει. Μπορεί και τούτη. Μπορεί και τούτη, δεν έχουν. Θα αρχίσουν. Ποτέ δεν θα έρθει τέταρτο μνημόνιο. Εγώ δεν πρόκειται. Στα τέσσερα δεν θα πέσουμε για το τέταρτο μνημόνιο. Θα το σκίσει η Μέρκελ την, και θα υπογράψουν τέταρτο μνημόνιο γιατί θα έχουν εκβιαστεί. Ναι, μπορεί. Αυτή η κυβέρνηση είναι ωραία να λέει τα πάντα και μπορεί να κάνει τα πάντα, αρκεί να μην την εκβιάσει κανείς. Άμα την εκβιάσει, δέχεται αμέσως ό,τι εκβιασμό της βάλουν οι απέναντι. Και τι να κάνει, το συμφέρον της χώρας και τον, του Έλληνα πάνω απ' όλα. Του Έλληνα και της χώρας. Ναι. Μ' αρέσει που θέτει και ο Καμένος θέμα και όλοι αυτοί βλέπω εδώ και. Λαό πολύ ότι για τα εθνικά θέματα η πατρίδα μας κινδυνεύει από τα Σκόπια. Κόλα. Γενικότερα από ότι υπάρχει εθνικό θέμα. Μεγαλύτερη πληγή σε αυτόν τον τόπο από τους Έλληνες δεν έχει κάνει άλλος. Το μεγαλύτερο Έλληνες. Κακό στην Ελλάδα το έχουν κάνει οι Έλληνες πρώτον. Υπάρχει μεγαλύτερο κακό 6 χρόνια μνημόνιο. Υπάρχει μεγαλύτερο καλό για ένα τόπο να το λαός να είναι έτοιμος, ακμαίος, με πολύ ψηλό ηθικό. Να αξίζει να ζει σε αυτόν τον τόπο ώστε να υπερασπίσει αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν το έχουν καταστρέψει και τα τρία μνημόνια και οι τέσσερις κυβερνήσεις, πέντε που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο τα τελευταία 6 χρόνια. Θεέ μου, τι θα πούμε στα παιδιά μας, πώς θα το πούμε αυτό? Πιο πολλά. Αυτό. Πάνω που λέγαμε για τους πρόσφυγες ότι αυτοί είναι κακοί, πώς θα πούμε ότι οι Έλληνες έκαναν κακό? Καλά, δεν χρειάζεται να το πεις. Εγώ το λέω, εμείς το λέμε. Πάντοξα το Θεό. Σαν σήμερα το 1988 έφευγε από τη ζωή ο Νικόλας Άσημος. Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο και της στιχουργίας, τραγουδιού, της σύνθεσης, όλα μαζί, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοια ταλέντα, είναι πολυδιάστατα. Δίνουν μια πολύ έντονη σφραγίδα, αφήνουν πίσω τους. Τρόπος ζωής, καμία σχέση με όλη αυτή τη σαπίλα που βλέπουμε. Όχι, καλά, ήταν και άλλα χρόνια. Ναι. Όχι, αλλά όμως, και πάλι. Ήταν και άλλοι που ακίζονταν με οτιδήποτε δημοσιότητα. Μα συνήθως πάνε έτσι όλα αυτά. Οπότε είπαμε να τον θυμηθούμε. Πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Να'ρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλώ καρδίσω για να σας γαλουχίσω. Κι από χρέο συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους σαλεύω για να το μερεύω. Να τους φυρίζω, να το ενανουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Μου πάνε να κρύβεις τα τρότα των καθιερωμένων. Για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον Μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα σε γέναε στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια. Και στα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ δεν απιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Β' Αθηνών, Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Μάλιστα. Μπορεί να πει απλά ότι είναι νεκρός. Και το τόσο καιρό πέθανε για την πατρίδα. Ήρωας. Είμαι νεκρός και ήρωας. Σκυλεύουν στο πτώμα μου απάνω. Να περπατήσουμε στην οδό Πάνου Καμένου. Λάθος. Λεωφόρο. Λεωφόρο. Θα περνάει λεωφορείο δηλαδή. Να περνάει. Μπορεί και πλατεία. Θα βγει στην Αντώνη Σαμαρά που έλεγε ο Άδωνης θα φτιάξουμε πλατείες. Στον Σαμαρά τι θα ήταν. Στρογγυλή. Όχι, το τέτοιο λέω. Του τον κάνουμε και μπουλούκο να είναι. Α, και πλατεία. Αν και έχει αδυνατήσει, θέλω να είμαι δίκαιο. Ναι, ναι, έχει χάσει κιλά και του το λένε όλοι μόλι βγαίνει. Λοιπόν, θα πω για ένα ντοκιμαντέρ. Για πε. Το οποίο συμμετέχει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Λέγεται «Οι Έλληνες στους πολέμους του Άνθρακα». Και πρόκειται για μια ιστορία, αφηγείται την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών που κατέληξαν στο μακρινό Κολοράντο στις αρχές του περασμένου αιώνα, να δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα ορυχεία του Ροκφέλλερ και του συναφιού του, που μαζί με χιλιάδες μετανάστες από άλλες χώρες ξεσηκώθηκαν παίρνοντας τα όπλα για να υπερασπίσουν τη ζωή και το δίκιο τους. Αυτό το ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού θα προβληθεί την Παρασκευή αύριο στις 18 Μάρτη στις 9 παρατέταρτο στο Ολύμπιον. Και στην αίθουσα στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Παύλος Ζάνας και την Κυριακή 20 Μάρτη στις 6 ώρα στην αποθήκη 1 στο λιμάνι στην αίθουσα Σταύρος Τορνές στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Οι Έλληνες στους πολέμους του Άνθρακα, Λαντλάου. Όσοι είστε εκεί, ενδιαφέρον. Να το δείτε, σπεύσατε κτλ. Ναι. Όσοι είστε κάποια Αθήνα στιγμή, τώρα. Οι Έλληνες έστω και αλλού ξεσηκώνονται. Ναι, ναι, είναι γνωστή ιστορία. Έχουμε αναφερθεί και με αφορμή άλλο ντοκιμαντέρ. Για πες εδώ οι Έλληνες τι κάνουν στην Ηλιούπολη, τι είναι αυτό που θα πεις τώρα. Αμάν αυτή η Ηλιούπολη πια. Όχι, το λέω εγώ, η πρωτοβουλία αγώνα και αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νότια προάστια, στα νότια, την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη, Μαρίνου Αντίπα 134. Θα πραγματοποιήσουν αντιπεριαλιστική αντιπολεμική εκδήλωση συζητώντας όλες τις εξελίξεις για το προσφυγικό μεταναστευτικό, την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, την όξυνση των εμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και του πολέμου και την Τουρκία, εξελίξεις Τουρκία, όλα αυτά, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όσα μας απασχολούν σήμερα, γιατί αυτό είναι πολύ ξύλινη πρόσκληση. Ναι, πολύ, όσα μας απασχολούν σήμερα. Σήμερα, από ό,τι βλέπω. Όλα θα μιλήσουν ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος, ο Μανώλης Αρκολάκος και Τούρκος συναγωνιστής. Και ένας Τούρκος συναγωνιστής. Ναι, ναι, ναι. Το είχα πει και εγώ. Λοιπόν, οπότε Μαρίνο Αντίπα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Ηλιούπολης. Είναι το Νοτίον, είναι μια ευρύτερη είναι γνωστό, οργάνωση. Το μουσείο, ναι. Κάτω από την πλατεία, όλοι το ξέρουν. Ναι, έχουμε και μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Δηλαδή, τι πόλη αυτή. Τι πόλη. Τα έχουμε βάλει στα μουσεία. Μόνο κομμουνισμό δεν έχετε. Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει, να είναι σίγουρο. Τα έχουμε βάλει στα μουσεία. Στον έφαγε Πάτρα τον κομμουνιστή, τον δήμαρχο. Ναι, και τι να κάνουμε, εντάξει. Πετρούπολη, ποιον άλλο. Ναι, ναι. Πετρούπολη, Κεσαριανή, Χαϊδάρη. Χαζομάρες τώρα, Κιλίουπολη, τίποτα. Λοιπόν, επειδή τα της Μακεδονίας έχουν ξανάρθει, της ελληνικής, εμείς λέμε όταν λέμε Μακεδονία, εννοούμε την ελληνική, τα άλλα τα λέμε Σκόπια εμείς. Εμείς. Ο Καμένος. Ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Καμένος το λέει Μακεδονία όλων. Μια χαμένη διπλωματική υπόθεση, μόνο εμείς. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε κομπλεξικοί, έχουμε ταμπού. Άλλο. Δεν πας καλά. Και επειδή θέλουμε να τονώσουμε το εθνικό φρόνημα. Ένα Καραμαλή είχε θέση βέτο, να θυμάσαι έτσι. Ναι, στο Βουκουρέστι. Ναι, για τα Σκόπια. Ναι. Με τώρα υπουργό εξωτερικών. Τα λέμε και αυτά. Έχουν όλα τη σημασία του. Δεν τα παραβλέπουμε. Και επειδή πρέπει να τονωθεί το εθνικό φρόνημα και συνέστημα, θα πάμε στι διαφημίσει που ακολουθούν. Αλλά όμω θα κάνουμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι από πάνω κάτω για να πάρουμε παράδειγμα από τον αντιπρόεδρο. Ηγέτη που αναζητεί το φαΐλο. Ο Αλέξανδρος έδωσε τον Λύπη το στρατό του και του είπε: ξεκινάμε για την Αθήνα. Μοιράκιον θα μας λένε στη Μακεδονία. Εφήβους στη Λάρισα. Αγόρια στη Θήβα. Και θα μας δουν κανονικούς άντρες μπροστά στην Αθήνα όταν θα εξηγήσουμε τη δύναμη της μαλακίας. Να πω κι εγώ για μια παράσταση που παίζεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, στο Θέατρο Θησίων. Εσκουέλα είναι ο τίτλος, το σχολείο σημαίνει στα ισπανικά. Είμαστε στη Χιλή, την περίοδο της δικτακτορίας Πινοσέτ. Μια ομάδα νέων ανθρώπων προσπαθεί με την αφέλεια που έχουν αυτές οι ομάδες να στήσει ένα αντάρτικο πόλεμο, να το πούμε έτσι, και δείχνει την εκπαίδευσή τους στο σχετικό σχολείο. Σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Παίζουν Αγοραστή Αρβανίτη, Αθηνά Καραγιώτη, Ανίτα Κούλη, Σοκράτης Πατσίκας, Σταύρος Σβίγκος. Έγινε ενδιαφέρον, εγώ εντόπισα αυτή την αφέλεια που υπάρχει πάντα σε τέτοιες ομάδες, χωρίς μαζικότητα, χωρίς να έχουν σύνδεση και γύρωση με την κοινωνία, μόνοι τους να καταφέρουν το ανώτατο. Αυτό το δείχνει πολύ καλά με μια έτσι μικρή δόση χιουμόρ. Στο Θέατρο Θησίων παίζεται αυτή η παράσταση. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ρουπακιάς. 30 μήνες, 18 Μαρτίου, 18 Σεπτεμβρίου ήταν. Εντάξει, ο Ρουπακιάς που φυλακίζεται. Ναι. Όχι ο Γιωτόπουλος που είναι ταμπού, ας πούμε. Ναι. Ο Ρουπακιάς. Το ανώτατο. Δεν βρέθηκε κανένα μαχαίρι στα χέρια του. Όχι, ναι. Δεν σκότωσε κανένα άνθρωπο. Να θυμηθούμε την πρώτη μέρα όταν είχε γίνει η σύλληψη, πώς από το Sky ο Ευαγγελάτος είχε παρουσιάσει μια πτυχή από τη σύλληψη Ρουπακιά. Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό, με συγχωρείτε. Όχι, είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό, μιλάμε, για όσους ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την κουβέντα, με έναν από τους συναδέλφους στην εταιρεία πετρελαιοειδών όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος ο δράστης. Μας δίνει μερικά στοιχεία για το προφίλ του και μας είπε μεταξύ άλλων ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει ότι ανήκε σε άλλο πολιτικό χώρο. Μας εξήγησε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο της αριστεράς. Για κάποιες ώρες έπαιξε αυτό, ότι ήταν αριστερός ο Ρουπακιάς. Γιατί το είχε πει ο συνάδελφος, που ήταν με πλάτη, δεν τολμούσε να βγει κανονικά. Προσπαθούσε η ΕΕΠ να κάνει ό,τι μπορούσε εκεί, σε συνεργασία πάντα με τους γνωστούς που συνεργάζεται. Να κάνει. Σαμαρά είχαμε στην κυβέρνηση τότε, να θυμίσω. Δεν ήταν μόνο η κυβέρνηση, ήταν και τα μέσα ενημέρωσης κανονικά. Ναι, ήταν σαμαρικά όλα. Προσπαθούσαν να ότι είναι αριστερός ο Ρουπακιάς. Από το κεφάλι παίρνουν. Το είχαμε ακούσει, έχουμε μεσολαβήσει πολλά. Πριν ένα μήνα ακούστηκε, μάθαμε, συνειδητοποίησαμε ότι απελευθερώνεται ο Ρουπακιάς. Και έτσι θα κλείσουμε με την αντίδραση της μάνας του Παύλου Φίσα, της κυρίας Μάγδας Φίσα. Γεια σας. Ναι, είμαι προδομένη. Νιώθουμε προδομένοι. Φυσικά και νιώθουμε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι από την ίδια τη ζωή. Μας αφαίρεσε το βλαστάρι μας. Φυσικά και έχω παράπονα. Χάσαμε ένα παλικάρι 34 χρονών, έναν νεβέντη. Για το τίποτα. Γιατί θέλω να δείξουν τη δύναμη ποιοι είναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν είναι λοιπόν ένας που βγήκε μεθυσμένος το βράδυ εκείνο και δεν ήξερε τι έκανε. Οργανωμένο έγκλημα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Από ένα κόμμα. Από ένα κόμμα. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδια κύλωτο. Παύλο Φίσα, τρεις πληγές φορώ, Απ' του Λουμάναν, δεκαγμές μετρώ.